الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم الله رب العزت د انسان د ډورو عیبونو او ډیرو غلطو خیالاتو او فسادونو چې به حدا او به شمار دي د انسان کې چې الله ته معلوم دي چې قدم په قدم باندې د دې انسان نه غلطې کیږي او خطاې کیږي د الله حکمونه ماتوي د الله حدود په مال کوي د الله د هرې خبرې نافرمانی کوي د خپل نفس او شیطان تابعداري کوي د دنیا په لهو لعب کې مصروف وی سوچې د زړغوالي او طبیعت یې غوالي هغه پسې د ډېر زیات حرس وی او دا ټول سيزونه د دې انسان د تباہي عاقبت ول خرابوي اخرت ول خرابوي رسوائی و لراولی ذلت و لراولی او دین پوئی گی پر ایک پلی رسوائی و ذلت باندی کڑیر نصیتونا او دیر بیانونا و تکے او دیر اید حکمت خبری و تکے دیر پوکے پواز و نصیت کو نپوئی گی اگر ذ خپل محبت او ذ خپل دنیا د خواهشاتو هغه په سید شپ روز پمنډي دا بغیر د دین نه کیدا چې الله رب العزت د دې انسان د تحفظ او د کنټرول لپاره یو حکم نامه راولېګلا یو هدایت نامه راولېګلا چ بغیر د دین انسان نشي جوړې دي او بغیر د دین بیا مسلمان نشي جوړې دي نو اول په دې کې انساني عادتونه صفاتونه او خصلتونه په کار دي چې راشي نو پس دا غوینه په دې کې صحیح اسلام او صحیح ایمان او صحیح اخلاق راضی انسانی صفتنا او عادتنا چې دا غي زیات بیان رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل احادیث او مبارکاو کې کړی دی چې د انسان کې با تواضع وي عاجزی وي د انسان کې با صبر وی هر قسم مصیبت او تکلیف راځي تلانم باخلی او صبر وکړي په دې انسان کې با صدق وی چې رښتیا بوای دروغ نه وزن ساتي په دې انسان کې با حلم او عقل وی چلا ولا ورکل دی هر انسان لا دی بداغی نکار اخلی او پا دی انسان کی با اخلاص وی چه ده بزرگی که ویچیا سر بنیتی نئی دشمنی با نئی بلکه هر چه سر بی دیر اخلاسی و دیر سفازل بساتی نیت بساتی دی انسان که بیو بل سر تعاونی ذکر ده انسان ویلی چه انسان ده انس نده او انس الفت تویلشی دا نمی و تقدی و جیخ ده چی دی بیو بل سر دیر هم دردی یو بل سر دیر تعاون دیو بل سر دار خبر تپوس تا دی انسان صحیح و بہتر اخلاق و عادت تی انسان کی با امانتی چی دا سر آچا سو کی خودل اغاو محفوظ پراتی اغی کی با خیانت نئی پر دے حق دے دبل بندا او دا سی دے انسان کی با پخپل نفس باندې قابوی که نفس تا دا حرس ہوئی لیکن دے بے پا قبضہ کی ساتھی چلان بلعزت ہوئی یا ایو اللذین آمنو علیکم انفسکم پل نفسو نونی سے قابوی کے وی تڑے لے ذرکم من ظل ازہ تدیتم نقصان دل درنکی او تبایی را نولی حلاکم نکی دباندی زبطو که دباندی منگولی کلکی که تدا دی انسان صحیح اخلاق و عادات تی کلچ دا پکی موجودی تدا اللہ رب العزت اغا کتاب قرآن کریم دی دیر پاسانا باندی زدکولی شی عمل پکولی شی اغا پخپل ذہن کے ساتلی شی دادا اللہ طرف ندلا یو نگہبانی یو نگرانی حاصل شو چدا انسان بیاچرے غلط قدم نشی کے خودے زکر دسر اب ہر وقت کے تو قرآن و سنت قانون و نظر کی چدا کار غلط تے دی باندے اللہ ناراض دے دا پیغمبر ما نکڑی دی ننبشی لا سچولی اگی کارتا چیغاز دا پارا دا دنیا و دا آخرت تاوانی اللہ چی قرآن کریم کی صفت کئی نوم دا دا سی خلقو کئی وعباد الرحمن اللذین یمشون علی الارض هونن دا اللہ بندیان دا رحمان بندیان او کسان دی چی داغی گرزی دل پزم کبان دی دا عاجزی دی دا تواضع دی لیکن دا قرآن دا اصل تعلیمات دا ټول صحابه کرام خپل عمل کرا وستو دا حضرت عمر فاروق په وخت کې چې په شام او فلسطین او اردن باندې جنگو هغه کې یو خارو توستر وته وي توستر هغه نه فتح کېده سو کوئی دو کالتنا صحابه کرام چاپی رناس تو سو کوئی اتل اسمی آشتی اولی چی کما قلاو آغی تلار نوا کما غاڑا بطلو ناخر دا چی دا آغی خار یو سڑے او چی آغا تا دی صحاباو دا حال نا ډیر متاثر شو د دې امیر ته وی چې زه تلار خیمه تلار سوه بته بخوانو بادشاہانو خدا عادتو چغی دنیا کې ځان له جنت جوړاو چې کوم ماڼه او کوم بنگله به ځان له جوړ کړی و هغه کې به نهر بایولیو ولې دې وری دلیو چې قران کې کوم ځای د جنت ذکر راځي نو ور سره دای چې تجری من تحتها الانهار جنت خواغته وي چې باغې کې نهر رواني فرعون مخپلی بنگلی تا نهر بوتلیو موسیٰ علیہ السلام وی چی دغا لار دی صندق ای پاغی لار او دی سلیم اوی چی لار دغا دا چی کم دو بول اختی تلیو صحابی ور سرشو او باغی که لکل مرغابی پشانتی پو بو کتلو چلاړ دن ارسي معلوم کړو بادشاہم پروت ته هغه صحابي وی چې ما پاغه وهم قتل کول شو ما وی چې زمانہ خپل امیر ابو موسی اشعری رضی الله عنه تپوس کوي چې تا تمه اجازه کړو د قتل موږ امیر د امر نه بغیر څه کار نه کوو بس چلار اوشوا نسوار لسپینزل استن پاغیو بوکی لکل مرغابو پشان تلار او دن نی پا قلعا کی جنگ جوڑ کو بادشاہوی چز روغا کوم جنگ نکو ما لیکن مالو حضرت عمر پخپل راضی بل جاسرانا داغ پلاس بروغا کوما چو وقشو صحابه کرام و حضرت عمر رضی اللہ عنہ فکم شکل کراغے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سرطورو ٹوپینو اختپیم نو جامعی اشلی دلیوی زی پزی خیرنی ولکه ده تستر خارق خلقو جکاتو شیر ده نور خو سمدی خدا یوی پکلی ونی را روان کرده شو دا سوک دیم دا ولی دا عمر خکارا کولها چه مونگا اغا بادشاہان نوی چه تاجی پسری توپین نشتنو تاج بسی مونگا اغا بادشاہان نوی چه دا مونگا با یمنی جوڑا در ایخم آغستی ٹھاٹ باٹ کی بروان نا نا خلق متاثر شوی دا عمر دی یاو یا خدای تو ما غیم بیا اسلام پس سویل شو غیم بیا مسلمانان ته سویل شو چې د اسلام خلق ته دومره د عاجزې تعلیم ورکي دا عاجزې سبق ورکي چې مون خوې چې د پاکستان سره چې تاسو پاگل سړی را روان کړی تو په نشتا زه خبر چې پیزارې وکنو او جامیش لیدلې چې موږ دغه بادشاہي کوو زموږ د دنیا بادشاہي ته اجازه نشته موږ له الله کوم عزت په اسلام را کړلې زموږ بل عزت ته اجازه نشته دا د دې قران تربیت چې څه ته وایي دا د قران اصول او قوانینو چ صحابه په خپل ځان کې راوستي وو چې عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا د رحمان بندیان دغه دي ولې د صحابه کرامو صحابه کرامو کې رنگ د انبیاءو او د انبیاءو رنگ قران دا ذکر کړي چې وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب الله وی زمون بندیان یاد کا تدا په تنشت لري کنا انبیاء یاد کا اول الایدی والابصار اغي بسنګ یادې اغي بدا سي یادې چې په عمل کې مخ کېو نو په علم کې مخ کېو دقر اول الایدی والابصار دا ولي په دې کې مخ کېو ځکه ان اخلصناهم بخالصتن الله یې ما په کې یو صفت پیدا کړو ما بکی یو خوی پیدا کلیو ما بکی یو قیمتی عادت پیدا کلیو اغسو ذکرت دار دا آخرت دا کور غم ندید ہے نا ندید ہے غم و سرنو چی دلتا سکول غواریو دلتا عبادی غواریو دلتا سجوڑول غواریو دلتا ترقی و کمال پکار دیو دلتا خپل نم او شہرت پیدا کول غواری دلتا خپل عزت او دولت پیدا کول غواړي دلتا مشری او اميري او سرداري پیدا کول غواړي نا ذکرت دار اخرت هم اوسه دنیا هیڅ قسم نه کوي نو څنګه د انبیاء او خصلت او عادت او چې د دنیا سره تعلق نو ټول کار او ټول فکر او ټول سوچ د اخرت او دا سید صحابه کرامو دنیا سره اس کارنو ټول فکر یې د آخرت او ذکرت دار نو کاری جنگ کو ک جهاد یې کو کار سی کول نو د آخرت ته پاره کول ځکه دا اسلام داسې لکه سیلاب په شانتي روان یا خاص کر د صحابه او په دور کې نبی علیہ السلام یو صحابي ته وی چې د بحرین غنیمت راغې مبز زبتا ته وې ما چې دوايس سمره دې پکار دې سمره چې د بحرین غنیمت راغې نبی علیہ السلام وفات شو ابو بکر خلیفہ نو اعلان وکړو چې کچا سره پیغمبر چرته سواده کړی یا پاغ باندې چرته سقرز پورو نو را دي شي وسو مدا صحابوی ز پاسې د ماما او ته وی چې نبی صلی الله علیه وسلم سره وعده کړی و او بس هغه پاتې نشو دا پته مونږ ته نو ابو بکر ما ته وی چې راشم نمال اې دو ورپو او شرپو نه لپې ډکولې چې ما شمارلې نو داغه واخو 5000 درهم ما ته وی دومره نور واخله چې تاسو سره پیغمبر وعده کړی ده نمالونا براتلو بارو بار او تقسیمی دبها تقسیمی دبها دنیا سر اسکار نو سغرد نو نبی علیہ السلام صحابی توی عبدالقیستا چه ان فیکا خصلتین یحبهم اللہ الحلم والاناتو تاکی او دو صفتو ندی چاگد اللہ دیر فخ دیم انتوم دا اللہ دیر فخ دیم دیو تا کلوی لیو کل چی دا دی قبیلین خلق راگی ایمان راولو عبدالقیسم پاگی کیو نو بس نورو خلقو چی کلاو خان کینو لو سامان نیکی خودم نو بس پو منڈا باندی رالو نبی علیہ السلام لا مسجد نبوی تا اګوري کنه ټول ملک داګ او داس کنه عبد القیس یو ناغه سامان کې خود جامعه بدلی کړی ځان یې خو برابر کو بیا را روان شو نبی علیہ السلام ورته خیالو ناقه وخت کې وته وی چې پتا کې یو دو صفاتونه دي چې د الله ډیر خوښ دي الحلم والانات یو عقل دی او بل صبر استقامت د الله ډیر خوښ ور نور رامن نکړي او تاخ په صلی باندې ځان سم کو جامع دي واچولې ځان ته برکت او اوقات او دي ته حلم او اناتوي یعنی عقل مند انسان او صبر او تحمل وال انسان دا د الله ډیر خوښي او دا سن راضي په قران سره راضي ته قران ارزه کې د دې تعلیم ورکي چې وصبرو اے خلکو صبر کوئ فصبر ان وعد الله حق صبر کوئ د الله فیصله ته د الله وعد رښتیا ده دغسی نبی علیہ السلام ویلو چی من غدا الی المسجد او راحا عد اللہ لہو فی الجنة نزلا کل ما غدا و راحا اگا خوش قسمت بندہ چی سحر جمعات ترازی و مازیگر جمعات ترازی نیر وحر روان دا دو وختونه یاد کړی الله کور ترازی اس ناراضی خودی سره محبت ته او دې سره مینا دا کله مانزه ده پاره یو کاغذ سبق ده پاره نو اعد الله له نزلا فی الجنته کلما غدا و راحا چې جنت کې سار کیږي او ما خام کیږي نو دل الله می المستیا تیاری چې دستا تا زما کور ته ټپال کو او تلې راتلی و نو داږي په وس کې تعلم غدا و راحه غدا و راحه کلم سمره چې تا باندې سحر راضی او مازیګر راضی اگر کال ته کې جنت کې نشتا هل دا شپار وز نشتا لکه مثال یو چې هغه وخت خو به یې کنه چې تو وسوخ منځل راتلی او سبق لراتلی او وخت خوشته کنه نو پاغه وخت به تعالی الله هغه مناسب مل مستیا تیاری د دې عمل په وجبان چې تا د الله کور سره محبت ساتو تا د الله کتاب سره محبت ساتو او دې کې نزان له انساني اخلاق زده کولو چې حضرت عائشه رضی الله عنها وایي چې لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا نبی علیہ السلام پاک پلا داسیو چې خلیص کور نو اخلاق نه کارنو ولو كنت فظا غليظ القلب ويقول بیا بهویم چې ان من خياركم احسنكم اخلاقا ان من خياركم احسنكم اخلاقا بهترین پتا سو کیا غسوک دی چې اخلاق یې ښایسته ای د قران نه زده کړی وی چې د مشر ادب بکم دا احترام بکم څومره جستانه کی لار بو تپریدی زی بو تپریدی سټ بو تپریدی کدا سه خلق ولاری په لین کې نو نمبر بو لور کې چې تمخ کې وبډه کې کا دې ته د مشره د بوی کنه احترام وي کنه په زار بور سر راخلې کمزوري مشري لوټه بو لډکې او ماشومان باندې برحم کې رحم دادې چې د دې ترغیب بو اتور کوي چې لکه وې د سبق وخت دی او ته دا دی کې چرچرې دا کې او سپیړه بو ور کې دباو با پکې د باغی باندې رحم دی چې دین ته ولا توجه ورکې ک خپل یو ک پردي خدا د هر مشر دی مواردا او فرض دی چې هغه به منځ په وخت کې د سبق په وخت کې ماشوم باندې دباو کې سترګې وراو باسي چې ته نه تل ماته ورګس دا د مشرانو اخلاق فعلا چه مشران هم ده قرآن نه خبر مشه ده قرآن نه نو خبر آسه نو او ریدلی او ده اخلاق نه او ده عذاب نه نو خبر ناغیب آوی حل کرا که او چونده ده قرآن ده دیده پاروائیو چه ده دی وقت نوم اخلاق صحیشی ده دی نوم وقت نوم عادات صحیشی د دې وخت نه زمونږ په عقل او فکر کې خبره راشي چې مونږ باندې ډېر حقوق دي د الله حق شته دی هغه درس نه مخ کې دي د پیغمبر حق شته دی چې دغه په سنت باندې به عمل کوو دغه سي د مور او پلار حق شته دی چې بغیر د هغه نه جنت ته څوک نشي تللی چې سو هغه رضا نه وي هغه رضا به ساتي دغه زه خپل مین کې یو بل سره شر او شدت نه جنگ او جګړه نه بلکې یو بل سره تعاون یو بل سره د سنت او د قران خبرې چلانه بل عزت وي وقولو للناس حسنا یو بل سره د توحید خبرې کوي یو بل سره د سنت خبرې کوي ستاو دا پارا خو اللہ دارا لیگلی دی چه تاسو یو بل سر کلم علاوی گے کلوی ایک وارے نوچی اگر دا سبق خبری دا سنت خبری دا توحید خبری دا بیان خبری دا پروگرام خبری چه تاسو را سبق یاد کن او دا قرآن سورا نمون دی یاد کن او دا قرآن اصول کی دا سمرا وي دا یو بل سره وقولو للناس حسنا دا خبرې ونیستا سو چې قرآن تکې نه د الله کور ترازه د الله کتاب د تمخه تفروتی او بیا یو بل سره دا خبرې کوي چې کوټکا تباہی دا ور ذهن باوم خراب شي عقل باوم خراب شي دیر بیماره ده دوی سدون نا پیدا کیگی نگواری ده غیلی نزدی نده قرآن وی لا تقربو نزدی و تا نشه ده غیلی سدون تخواه استازان مونگ سر عدید پار خواره کئی وقتونا صرف کئی انتظامات کئی هر یو سر دماغ ستلی کئی نخو ده ده دید پار دی کنی جده مونگ با هم فیده یا استاسو با هم فیده ای چه ده جماعت ادبم او پیجنه ده قرآن ادبم او پیجنه ده استاز ادبم او پیجنه ده دره ادب دی پا دین کی کنه ده مور او پلار ادبم او پیجنه چره داغی ده خبر خلاف مکوه تو که قرآن کریم وی چه اغا ما شموال یاد که اخپل چه تاسو آوخ که زن ساتل شو زانم سنبالو لشو د خپل پاک پلیت نه خبر وای او دغه مور او پلارو چې تاسو ته ولالو لاس په نامه باندې او تاسو به نو دومره هغه یاد کا کنه ته که داوی حق نشې تا کوله او چې څومره استاد وس نکیږي نو او د انساني اخلاق دی دا قرآنی اعمال دی دیتا قرآنی اعمال ہوئی خواه چی دا پہ انسان کے علم پیدا کئی پو باشی دارسنا بخبر شن چی خپل رب دی اوپی جندو دا دیر لوی علم دی خواه فعلم انہو لا الہ الا اللہ دا رب پی جندل دا دی چی کلتا تیو نعمت حاصلی گی نتبوئی چی الحمدللہ توپونه بنوئے لسونه بنو ٹپے داو دا مسلمان شان نه دي الحمدلله بوي کله سه تکلیف راشي مصیبت راشي نو چغي بنوي جړاګانې بنکې فریادونه بنکې غریوانو نه بنښلې رولې بنوي خلکو ته باندې ګوري دا خو د مسلمان شان نه دي بلکې دا وایي چې انا لله و انا الیه راجعون حدیث کې راځي کرونا ملشی بجلی ملشی نوم بوای چې انا لله و انا الیه راجعون دی بجلی باندې مرګ راغی موتو دا په مونږ هم راځي خدا په کې بیا ژوند دی چې مونږ بیا نو ژوند کیږو مزکه بوای چې انا لله و انا الیه راجعون هر خبرې سره ښا د اسلام جدا جدا دعاګانې دی یو جدا ذکر دی ناغاو په ذهن کې ساتو په خیال کې ساتو چې دا سه ژوند زمونږ تیر شي دنیا کې نو بیا مونږ پس بیا نه د غم څه ضرورت شته نه د دوا څه ضرورت شته نه د خیر خیرات څه ضرورت اړ خلک ځان لګي ځکه مونږ خپل کوټه پوره کړې ده زمونږ عقیده د توحید و زمونږ عمل په سنت ان شاء الله او زمونږ اخلاق د قران بس مونږ خو جی پوه شو کنه چې قران د دې لپاره راغلی چې مونږ ته د الله توحید بیانې نو مونږ د الله سو خپل نو تارونه مارونه کوانجه کې تعویذونه چې مور او پلار را لکړیو کنه هم لري کړو دا ګن اګه نور بام سو کلی د نو غیته بام وی چې دا غو شرک دی دیتا ناستی دا تار بستان تبل لري کوي دا تار بستان درد لري کوي دا تار بستان دا زخم لري کوي دی بسو کی دا قائدی تاسو ګوره پدې چې دا د ناشنالو کې پدې ډب ناستی کنا نو ګوره وتا حالې تبه هم څه شی پروتي لاسونه تبه هم دواړو تا تور تور تارونه پراتی توې چې دا کوم زین راغلی دغه خلکو دین دي خبر ها چې لازم نو سوالي قران سره راغلی خو د دې لپاره راغلی چې اعتماد په الله پیدا کړي تاسو دومره ظلم کوي چې د الله په ځای باندې هم په تار باندې اعتماد وکړو او کنجکې اعتماد وکړو په دین نخرو باندې اعتماد او کتابه زمانه سره کوي دانشي لري کولې لا اله الا الله خدامانه وا چې حاجت روا بل سوک نشتا مشکل کشا بل سوک نشتا کارساز بل سوک نشتا صرف یو الله نا د کارسازي صفاتونه تاسو سچ چاله ورکړو ایس سوک سن شي کولې بغیر د الله نه دا ټول شرک دی تباہی دا د دنیا او د آخرت لومبی موږ د قران نه عقیده زده کو چې هو الله لا اله الا هو له الحمد فی الاولى والآخرة دا الله دی دا صفاتونه او دا غستاینه ده په دنیا او په آخرت کې په اول کې او په آخر کې دبل چانم بنئی فللله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض لوی دا غدا مالک اغد از اسمانونو او د زمکو د ټولو عالمینو چې سورت قران کې خلاصيږي نو نچوړی دای خلاصې دای ښا بغیر د الله نه هیڅوک سن شي کولای او د انسان کار سمره ناکاره صفتونه ناکاره اخلاق ناکاره اعمالو د نفس او شیطان ته نه چاپیرو ا دې داسې په قابو کې کړو او کله چې الله قران نازل کو او دې تکین استو هغه سره ختم شو دا وی په ځای باندې صحیح عقاید او صحیح اعمال او صحیح اخلاق دار اغلل چې نبی علیہ السلام وی چې دا میزان پتل کې پیر وزن د سده د خو اخلاق دی چې دنیا کې د ښه اخلاق زدکړی د قران او سنت نه د دې ډیر وزن د سمې وسپنې دی ښا په تل د میزان کې احسنکم اخلاقا نو په دې باندې شکر وباسو. دا زمونږ د فخر خبره ده چې دې توارث پکې خالی نزی طلحه بن اورنگزیب پکې ختم کړی دې کور ته دینو سمره برکت وې سمره خیر وې د مخ نه بیرانا خېږي. ادا بیا رستو په ترجمه باندې بیا رستا خلاصي ګنا دنیا کار بوم کو دا بو سروم کو دا زمونږ دنیا کار نروانه تیری رو خلق ځان ته دا بوټي کړي دي چې اروم توخ نشتا هغه لک نه راولي جمعه ته نه غلطه کې ټینکو کې کار کوي هغه پښو چل تناستي خدای بندا ولي ځان تبا کوي خپل اولاد تبا کوي. دا ډېر لوی مصیبت دی دنیا کې ورخه. الله خدای رزق وعده کړی دا چې رزق به تعالی رسي ما مقرر کړی دی تاکي چې ما سا واچو نو باور دې ارسولې کړ چې دور به رزق دور به عمري اخو ارسو شي دی نو تی زیاته اوس لکه استاد مطلب دی چې الله کوم لیکل کړی دی نو زی زیاتو ما الله ویني شي زیاتو دا غنه نه زیاتیږي او نه کمی نو دا څه وکړي ٹھیک ده لا صح په خوا زوا دا اسباب دي تبا عمل کې کسب کې الله بدل رزق درکې خدا سي مکوا چې دا زې پرې خو د نوبل پل لاړې چټي رنشوا هغه زې پرې خو نوبل پل لاړې چټي رنشوا الله رب العزت وي ما ٹھیک ده هر پل کې زې خو دین مپریدا مون مپریدا الله عبادت مو پریدا دا اسنه چې داو ته پریده نو بیا ستاسو دنیا او آخرت دواړه ته باشو. نو رزق مقسوم دی تقسیم شوی دی هر چا خپل خپل مقرر برخه ده. خدا دې انسان خپل غلط سوچ دی چې دی وی چې نا ته دواړه کار نه شم کول خو یا ودا کوم یا ودا کوم الله وینا دواله وکه هغه خو تعالی سیم راضی کلهګه یو کډی ری کدلته قبل زې نشي زیاتول چې سین ابو یخا دا او تجربه شوې ده ډیر خلق د بار نه راغې چې دلته ول الله کم کار وکړو نو هغه داږي پيو په دوه باندې یو ته الله فیصله ده چې رزق تقسیم شوی ده. نبی اسلام بی بی وا ام حبیبه اوی دعا کولا او دعا داس کولا چه پلاری آدو چه اللہ دلوم دیر عمر ورکی پیغمبری آدو چه اللہ داس ما دی خوان لوم دیر عمر ورکی اداس نور یادو لنبی علیہ السلام ور تو خاندلو بیا خستاد دعا نمخ کی چه اللہ والا سورکول نا پورا شوی دی نو دی دعا تساجد دی اگر سوال کوا چې الله مقررتیا نه کړي پته نه لګي چې جنت ته وځي کو دوزخ ته وځي کو نو اگر سوال کوا ته خدای سوال کوي چې هغه آجالې هغه نیټه مقرر شوې دي هغه سو فیصله شوې دي هغه کې دا سوال ساجت ته نو موږ لنن صرف د دې سوال پکار دي چې الله زموږ ایمان نصیب کړي او یا الله موږ شرک نه وساتي بس نور سوال تا جات نشته زکه نور د څه سوال کولکه سنشته دي پس پورې مونږ اریان یو نیمګړیو هر سړیر د الله فضل له خلاصولې نشو صرف دا سوال لږه الله مونږ شرک نه بچ کی او لازم مونږ ایمان او توحید نصیب کی او لازم مونږ ژوند د قران سره تیر کی تر اخره پورې چې دینه جدا نشو او دا زمونږ نه جدا نه وي نو دا د دی وخت نه د وړو کوالی او ماشوموالی نه چې شروع شي نو دا د انسان په زړه باندې نقشه جوړ شي دا نقشه بیا نه لري کی دا تر اخره پورې بیایي دا ډیر لوی خیر او برکت دی. دنیا کې د لوی خیر او برکت نشته دی چې یو بنده ماشوم قران وای په ناظره وای په ترجمه وای کار سي خو بس چې څه تعلق وسره ساتینو الله وا هغه انسان لا د دنیا او د آخرت برکات ورکي او هغه برکات هم دوی چې دې دنیا کې په دبان هر قسم حالت راضي کنا دې بده خدای نه جدا کی دې بده خدای نه فرمانی نه کوي د ذل کی با ډیر لوی اطمینان او تسلی چې بس الله به خیر کی اس خبره نو بس دا ذل ته اطمینان په قران سره حاصلېږي دغه لپاره دې خدمت کو او سوال کو د الله نه چې الله دا رڼا تر لری لری پورې ورسه ا د کفر او شرک دا تیار ختم کی څنګه چې تا په یو دور کې ختم کړی و او الله موږ له توفیق راکې صرف د دې لپاره چې ستاسو کتاب خدمت وکړو او د دې کتاب د خدمت په وجه باندې زموږ ټول حاجتونه ضرورتونه او مصیبتونه ختم کی بل څوک نشي ختمولې تبه ختمه واخر دعوانا